Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa pagpili ninyo ng sulat ko. Chacha, tawagin mo na lang ako sa pangalang Chancel. 27 years old at nagtatrabaho sa isang insurance company sa Mandaluyong. Last year lang ako nagsimulang maging avid listener ng inyong programa. Madalas sa YouTube ako nakikinig dahil pang-umaga ako sa trabaho. Kaya naman naglakas ng loob na ako ngayon na sumulat para ibahagi ang kwento ng buhay ko. Siya, meron akong long-time girlfriend. Siya si Rica. Nakilala ko siya nang minsang magkayayaan kaming mag-bar ng mga ka-office mates ko. Si Rica yung tipo ng babae na lilingunin mo talaga kapag nakasalubong mo. Maganda kasi talaga siya. Matangos ang ilong. Maliit lang na babae pero sobrang puti at kinis ng balat. At para lalo ninyong ma-imagine kung gaano siya kaganda, malaki ang pagkakahawig ni Rica kay Jessie Mendiola. Kaya hindi ko pinalampas ang gabi na yon na hindi kami magkakilala at magkapalitan ng cellphone number. Hindi naman sa pagyayabang siya, pero alam ko sa sarili ko na malakas ang sex appeal ko. Bukod kasi sa gwapo naman ako, ay alaga rin sa gym ang katawan ko. Kaya siguro hindi ako nahirapan na pasagutin si Rica nang ligawan ko siya. Hindi rin nagtagal ay niyaya niya na rin ako na magsama kaming dalawa sa iisang bahay. Kaya naman umpisa pa lang ng relasyon namin ay para na kaming mag-asawa. Pero kahit na ganun, umabot naman ng taon ang relasyon naming dalawa. Thank you sa masarap na dinner, love. Happy anniversary. Happy anniversary. Grabe, no? Di ko talaga alam na tatagal tayo ng 2 years. Buti na lang talaga. Kinindatan mo ako sa bar nun. Kaya naramdaman ko kaagad na type mo ako eh. Hoy! Hindi kita kinindatan, no, no? Akala ko lang talaga ngingitian mo ako kasi panay ang sulyap mo sa akin. Actually, lahat naman kami ng mga office mate ko nakatingin sa'yo. Sobrang hot mo kaya nun, love. That night lang? Siyempre, mas hot ka ngayon. Lalo na ngayon sa suot mo. Actually, kakatapos lang natin kumain pero parang nakakaramdam na ulit ako ng gutom. Ayan tayo eh. Wala pa nga akong ginagawa para may gusto ka na agad na mangyari. Ang judgmental mo, love, ha? Bakit? Hindi ba tama yung tumatakbo ngayon sa isip ko? Medyo. Kita mo na? Pero love, thank you, ha? Ha? Para saan? Ako nga dapat na mag-thank you para sa special dinner na hinanda mo dito sa apartment natin eh. Maliit na bagay lang naman yun para sa mga sacrifices at pag-a-adjust mo sa ugali ko. Siyempre, alam naman natin na sa ating dalawa, ako yung palaging may toyo. Oo nga no. Konti na lang talaga, pwede na kitang i-adobo eh. Ang sama mo! Hindi, biro lang. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi ko talaga na-imagine dati na tatagal ng 2 taon tong relasyon natin. Ano, dahil shadow akong gwapo para sa'yo. Love naman eh, seryoso ako. Pero siguro kasi parang ang bilis lang nung lahat sa atin. Ang bilis naging tayo at saka ang bilis nating nag-live-in. Kaya nga medyo nagulat din ako na ikaw mismo yung nagyaya na magsama na tayo sa isang bahay. Pakiramdam ko noon, napikot mo ako. At juicy ka pa, ha? Ganun talaga, love. Kapag yummy, kailangan daw juicy. Ewan ko sa'yo. Honestly, nung unang beses kitang nakita, sabi ko noon, parang gusto pa kitang makilala. E di ba sabi nila mas makikilala mo ng totoong isang tao kapag nakasama mo na siya sa iisang bubong. Kaya naisip ko na magsama na lang tayo. At wala ka namang pinagsisisihan, di ba? Oo naman. Lalo na kapag pinaparamdam mo sa akin ako yung kamaganda at sexing babae sa paningin mo. Pero yun naman talaga ang totoo. Dahil ikaw na ang huling babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Kaya nga salamat kasi dumating ka talaga sa buhay ko. Sa lahat ng mga effort para mapasaya mo ko. Lalo na sa 2 taon na naging faithful ka sa akin at sa relasyon nating dalawa. Alam mo, kanina ka pa nagpapasalamat ah. May kapalit kaya yung mga ginagawa ko para sa'yo. Ano naman yun? Palagi mo akong igagawa nitong coffee jelly. Ito. Oh sir, sa lahat ng hinanda mo ngayon, itong dessert yung pinaka-paborito ko eh. Eh kung ibang dessert naman kaya ang kainin mo ngayon. Parang gusto ko yan ah. Halika na nga sa kwarto. Sandali lang, iinom lang ako para mas ganahan ako. Kaya gustong-gusto ko nalalasing ka eh. Ang dami mong sinasabi. Hubarin mo na kasi itong damit mo. Sige. Teka, bakit inabot mo yung laptop? Maghubad ka na lang dyan. Ito na. Wala na akong suot. Ikaw naman. Huwag mo muna akong hawakan dyan sa baba. Ipiplay lang ako dito sa laptop. Lop, sandali na lang to. Mamaya na kasi yan. Nakita ko na rin sa wakas. Teka, ano yan? Hindi pa ba obvious? Video scandal. Oo nga, pero bakit kailangan mo pang mag-play ng ganyan eh? Gagawin din naman natin yan. Ah, so mas gusto mo, binivideo yung sarili natin habang ginagawa to. Sige, saglit lang. Kukunin ko yung set. Hindi. Ang ibig kong sabihin, gagawin din naman natin yan kaya hindi mo na kailangan pa na mag-play ng ganyan. Kasi mas masarap kung sasabayan natin yung ginagawa ng dalawa sa video. Tignan mo yung laptop. Habang ginagawa ng babae yun sa lalaki, gagawin ko rin to sa dibdib mo habang hinahawakan ko tong baba mo. O, diba masarap? Mas masasarapan ka pa sa gagawin ko mamaya. Sa aming dalawa ng partner ko, si Rica talagang mas active at mas wild pagdating sa kama. May mga trip siya na minsan ay medyo weird na para sa akin. Kagaya na lang ng panonood niya ng mga masiselang videos habang may nangyayari sa aming dalawa. Gusto niya yung ginagawa namin, sinasabayan namin kung ano yung nasa video. May mga oras din na magbabasa muna siya ng mga erotic stories bago kami mag-sipping o kaya siya lang ang rumuromansa sa akin at wala akong ibang gagawin kung hindi ang hayaan siya o panoorin lamang siya sa kanyang ginagawa. Siguro masasabi ng iba na swerte ako dahil hindi lahat ng mga babae ay magaling o masipag pagdating sa kama. Pero hindi pa rin talaga ako sanay. Dahil na rin sa lahat ng mga naging girlfriend ko, si Risa lang ang pinakaiba pagdating sa sex. Siya, bukod sa trip ni Rica pagdating sa kama, wala na akong masasabi na sa kahit anong negative tungkol sa kanya. Pati na rin sa ugali niya bilang girlfriend ko. Kaya sa loob ng 2 taon na relasyon namin, halos hindi kami nag-aaway. Hanggang sa makilala ko si Melody, bago lang siya sa opisina. Ganda siya, sexy, at talaga namang may ibubuga pagdating sa itsura ng girlfriend ko. Pero dahil loyal akong boyfriend, hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon para magpapansin sa kanya. For the month of January, tapos na. Sa Feb naman, finalized na rin. Ito na ang report para sa March na kailangan kong tapusin. Love? Ano yun? Busy ka ba? Hindi naman. Bakit? Itatanong ko lang sana kung sino itong babae na nasa tabi mo sa picture. Anong picture? Itong nakatag sa'yo sa Facebook. Ito yata yung nag-bar kayo ng mga ka-opisina mo na hindi na ako nakasunod dahil nag-overtime ako sa trabaho. Ha? Huh? Nasaan? Patingin nga. Ito. Ah, si Melody. Bago lang sa admin sa office namin. Last week lang siya nag-start. Okay. Bakit mo pala natanong? Wala naman. Nagandahan lang ako sa kanya. Ganito rin ba siya kaganda sa personal? Medyo. Makikita mo siya next week pag pumunta ka sa birthday celebration ni Lauro. Ang office mate ko, napatay dyan kay Melody. Alam mo sa picture na to, parang ikaw ang tight nitong si Melody. Iba makahawak sa braso mo eh. Ikaw love, tight mo rin ba siya? Ano namang klaseng tanong yan? Gusto ko lang naman na maging open ka sa akin. Tsaka okay lang naman kung type mo rin siya o kaya kung magkakaroon kayo ng something. Basta ako pa rin yung uuwian mo. Alam mo kung ano-ano na naman yung iniisip mo. Teka, bakit mo ako binubuhat? Saan mo ako dadalhin? Dito sa kama. Pero love, seryoso ako doon ha? Saan? Na okay lang sa akin na magkagusto ka sa ibang babae. Ha? Alam mo lang, never mangyayari yan. Alam mo namang loyal ako eh. Kaya nga never ako nag-cheat sa'yo. Ang sabihin mo, never lang kitang nahuli. Uy, hindi ah. Sa 2 years na relationship natin, ikaw lang, okay? ikaw lang ang namumukod-tanging nakatikim ng maganda kong katawan. Talaga lang, ha? Sige nga, patikin nga ako kung gaano kasarap itong pinagmamalaki mong katawan mo. Kapare, buti na kasunod kayo. Siyempre, hindi namin pwedeng palampasin itong birthday mo, no? Happy birthday, Laura. Salamat, Riga. Long time no see, ah. Oo nga, eh. Ang busy ko kasi sa trabaho. Hi, guys! Uy, Melody, nandito ko rin pala. Siyempre, hindi ko pwedeng palampasin ang birthday ni Laura. Baka magtampo sa akin, eh. Oo nga pala, girlfriend ko, Rika. Rika, si Melody. Ikaw pala si Rika. Alam mo, totoo nga ang sinasabi ng boyfriend mo. Mas maganda ka talaga sa personal. Talaga? Sinabi niya yon? Siyempre naman. Proud na proud kaya ako sa girlfriend ko. At hindi lang yun ang sinabi niya tungkol sa'yo. Uy, wala na akong ibang sinasabi sa'yo. Talaga? Hindi mo kinwento kung gano'ng kagaling magluto ang partner mo? Alam mo, Melody, sa tingin ko magkakasundo tayo. Feeling ko rin. Gusto mo ng drinks? Treat ko. Bet ko yan. So, love, kuha lang kami ng drinks, ha? Don't worry, Jansel. Akong bahala sa girlfriend mo. Okay. Hintayin ko na lang kayo dito. Mukhang nakakita ng bagong best friend yung girlfriend mo. Sinabi mo pa. Actually, alam mo pare, mula nang makita ni Rika sa mga picture natin sa Facebook yung si Melody, kinukulit na akong ipakilala siya. Talaga? Oo. Dati niya pa gustong sumama sa mga night out natin para lang ma-meet yung si Melody. Pero, naging busy siya sa trabaho eh. Bakit naman? Nagsasalo sa niya ba? Well, in fairness kay Rika, habang tumataga, lalong gumaganda at saka sumisexy. Paano? Panay diet at exercise, lalo na nang makita ang mga pictures natin na kasama si Melody. Baka bigla na insecure. Hindi rin. Kilala ko yung girlfriend ko. Kapag ayaw niya sa isang tao, hinding-hindi siya makikipagplastikan. Sa bagay, tignan mo, parang mas close na nga sila kaysa sa atin. Siya, mabilis na naging close si Rika at Melody ng gabing yon. Nagkapalitan sila ng cellphone number at madalas na nagkaka-text o nagkakatawagan. May mga oras din na lumalabas na silang dalawa o silang dalawa lang ang magkasama. Ang kwento ng girlfriend ko, mabait daw talaga si Melody. Makulit at makwento. Marami silang mga bagay-bagay na napagkakasunduan. Kagaya ng makeup, damit, pati na rin ang diet at exercise na ginagawa nila para ma-maintain ang kaseksihan nila. At kapag magkasama kami ni Rika sa bahay, wala siyang ibang bukang bibig kundi si Melody. Ang traffic papunta rito, grabe. Okay lang. Friday kasi tapos payday pa kaya traffic talaga. Umorder na pala ako ng pagkain natin habang naghihintay. Sakto. Medyo nagugutom na ako. Love, magsi-CR lang pala ako sandali. Sige, okay lang. Ito pala yung menu nila. Baka may gusto mong idagdag na pagkain. Babalik din ako agad. Parang gusto ko ng salad at coffee jelly para sa dessert. Ano pa ba? Hi, Jansel! Uy, Melody, nandito ko rin pala. Obviously, kaya nga nag-hi ako eh. Upo na ako ah. Oh, sige. Sino pa lang kasama mo? Si Lauro, no? Ha? Hindi ko kasama si Lauro. Bakit ko naman siya isasama dito? Akala ko kasi nagde-date din kayo. Ay, nako, Jansel. Alam mo namang hindi ko type yung kaibigan mo na yun. Ganun ba? Patay pa naman sa'yo yung mokong na yun. Wala eh. Sa iba ko tinamaan. Ah, talaga? Taga-opisina rin ba natin? Ano, siya ba yung kadate mo ngayon, ha? Alam mo, kanina mo pa ako hinahanapan ng kasama. Hindi ba nasabi ni Rika sa'yo? Ha? Ang alin? Melody, nandito ka na pala. Sorry, medyo na-traffic ako. Okay lang, kakarating lang din naman namin ni Jansen. Love, in-invite ko nga pala siya. Okay lang naman, di ba? Oo naman, upo ka. Hindi naman matututo magluto yung si Rika kung hindi dahil sa akin, eh. Ang yabang mo naman, love. Pero aminin mo, mas magaling na akong magluto sa'yo ngayon. Kaya nga hindi ko alam kung magsisisi ba ako na tinuruan kitang magluto eh. So, Jansel, totoo pala yung kwento ni Rika na masarap ka rin magluto. Ha? Hindi, syempre may-ari kasi ng karindira yung lola ko. Eh, bata pa lang ako, lagi na akong nanonood habang nagluluto siya. Nice! Alam mo, sabi nila, kapag daw magaling magluto ang lalaki, magaling din daw sa kama. So, totoo rin ba yun? Ano? Saan mo naman narinig yan? Uy, nag-blush siya. Nahihiya lang yan, pero actually medyo totoo yun. Talaga? So, gano'n ka kaya kagaling o kasarap sa kama, Jansel? Ako talaga. Oo, kasi diba sabi mo, ikaw talaga nagturo kay Rika na magluto. Ibig sabihin, ikaw ang mas magaling sa kama. Ikwento mo na, loves. Melody lang naman eh. Teka, anong ikikwento ko? Eh di kung gaano ka kagaling pagdating sa kama, lagi mo kayong niyayabang sa akin na masarap ka. Alam mo, curious na talaga ako sa sinasabi ni Rika kung gaano ka kagaling at kasarap eh. Minsan na lumabas tayong dalawa. Ano? Tayong dalawa? Yes, tayong dalawa lang. Okay lang naman kay Rika yun eh. Diba, girl? Oo, dati ko pa nga sinasabi kay Jansel yan eh. Okay lang na lumabas siya kasama ang ibang babae, basta sa akin siya uuwi. Kita mo na? Wala ka ng problema, Jansel. Alam, kayo ha? Pinagtitripan niyo akong dalawa, no? Ha? Uy, hindi ah. Para namang hindi ko sinabi dati na ayos lang talaga na lumabas-labas ka kasama ng iba. Lalo na kung si Melody. Oh, wala na pala talagang problema eh. May permiso ka na mula sa girlfriend mo. So, hihintayin ko na lang kung kailan ka pwede. Oh, namumula na siya oh. Kayo kasi. Ako talaga ang hinahatsit niyo, you know? Alam mo, Rika, sa totoo lang, nung first day ko sa office, si Jansel kaagad yung una ko napansin. Akala ko ba si Lauro? Hindi, no. Si Lauro yung nagpapapansin sa akin, pero ikaw talaga yung type ko. Kung hindi ko nga lang nalaman na may girlfriend ka na pala, magpa-first move na talaga ako sa'yo. Ganyan na ganyan ako nang nakita ko si Love sa bar. Kaya nga, nginitian ko na agad eh. Baka kasi maagaw pa ng iba. Parehong-pareho talaga tayo ng taste sa lalaki, no? Paano kaya kung tatlo tayo sa isang relasyon? Gusto ko yung naiisip mo, girl. Sigurado magkakasundo tayong dalawa pagdating kay Jansel. Ikaw, Love, ano sa tingin mo? Exciting, di ba? Alam nyo kayong dalawa kung ano-anong iniisip nyo. Pero honestly, exciting yung ganun. Siyempre, pangarap ng ibang lalaki yan. Ang alin? Magkaroon ng dalawang girlfriend. Bihira lang kasi ang babaeng pumapayag sa ganong klaseng setup. So, ibig sabihin, game ka, love? Ano? Teka lang, seryoso ka ba? Mukha ba akong nagbibiro? Anyway, game din naman itong si Melody. Sabi nga nila, the more the merrier. Sa Tagalog, kapag mas marami sa kama, mas masarap. Siya, nang gabi na yon, parang unti-unting nagbago ang tingin ko kay Rika. Hindi naman ako na-turn off or na-offend sa mga sinabi niya. Siguro, medyo nanibago lang ako. Pakiramdam ko kasi noon, ibang Rika ang nagsasalita. Ayokong bigyan ng kahit anong kahulugan pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na seryosohin ang mga sinabi niya. Ngayon ko lang siya nakita na ngumiti at tumingin ng ganon sa isang babae. Kaya malakas ang kutob ko na kahit pabiro ang mga sinasabi niya, nagkakagusto na ang girlfriend ko sa kapwa niya babae. Pero ganun pa man siya, sinabi ko sa sarili ko na kahit ano pang malaman o matuklasan ko kay Rika, tatanggapin at mamahalin ko pa rin siya. Hashtag Dear M.O.R. Taas baba. Siya. Ilang linggo pagkatapos ng unang beses na nag-dinner kaming tatlo ni Narika at Melody, naramdaman ko na medyo naging moody ang girlfriend ko. Para bang palagi na lang mainit ang ulo niya kapag magkasama kami sa apartment. Hindi na rin siya nagyayayang kumain sa labas kapag monthsary namin at ang pinakamalala sa lahat, parati niya akong tinatanggihan pagdating sa kama. Inisip ko na lang na baka nadadala niya sa bahay ang stress sa trabaho. Pwede rin naman na ginugood time niya lang ako dahil malapit na ang birthday ko at may sorpresa na inihahanda para sa akin. Kaya naman hinayaan ko lang muna ang girlfriend ko at hindi ko siya kinumpronta tungkol dito. Oo pare, babawi ako sa weekend. Dapat lang. Aga mo umalis kanina dito sa bar eh. Hindi, si Rika kasi tumatawag. Huwag daw ako masyado magpagabi. Inisip ko baka nagluto siya ng dinner. Nax, pre. Baka ibang dinner ang kakainin mo mamaya. Mukha may pa-birthday seafood yung girlfriend mo, ha? Sira ulo ka talaga. O sige na, bubuksan ko na itong pinto ng apartment. Enjoy na lang kayo dyan, ha? O sige, bye. Love, nakauwi na ako. Hi, love. Bakit ang dilim? Bakit ang dilim dito sa bahay? Tsaka, teka, ano yan? Anong sinusot mo sa akin? Blindfold. Huwag kang malikot, ha? Tangkad mo, eh. Okay. Lakad na tayo papunta sa kwarto. Ingat lang ha, aalalayan kita. Love, ano to? Shhh, lakad ka lang. Very good, love. So, upo ka muna dito sa kama habang tinatanggal ko yung mga damit mo. Teka, Bakit pantalon ko kagad? Ganun talaga. Para mahawakan ko tong baba mo. Love. Gusto mo nahalikan kita dito, diba? Sige pa. Sige pa, love. Ibaba mo pa. Dito ba? Ayan. Diyan. Masarap ba dyan, sir? Melody! Oh, bakit tinanggal mo na kaagad yung blindfold mo? Oo nga, love. Hindi pa nga kami nagsisimula eh. Ano ginagawa mo dito? Gusto ko raw kasing i-surprise ni Rika ngayong birthday mo. Kaya pinapunta niya ako. Na-surprise ka naman, diba? Ituloy na natin to. Ayoko talaga kasi yung nabibitin eh. Teka. Huwag kang mag-alala, love. Ayos lang talaga sa akin. Narinig mo yun. Ayos lang daw sa girlfriend mo. Kaya i-enjoy na natin tong gabi ng birthday. Sandali lang, Melody. Hindi ba gusto mo nang hinahalikan ka rito? Ang sarap mong panoorin, love, habang sarap na sarap. Pero baka mas masarapan ka kapag kami naman ni Melody ang pinapanood mo. Sarap mong humalik, Rika. Yan nga rin yung palaging sinasabi dyan sa akin. Diba, love? Teka. Huwag dyan. Diyan sa dibdib ko. Alam mo na bang? Alam na alam ko. Kaya nga dito ako sa taas eh. At sa baba si Melody. Gusto mo to, diba? Mahabang hinahawakan to. Hinahalikan din. Sige lang. I-enjoy mo lang itong ginagawa namin sa'yo. Hindi ka naman titilan na lang. Hindi ka sumusuko sa aming dalawa. Teka, love. Inaantok pa ako. Wala pa akong energy. Eh, di gisingin natin. Melody, nasan si Rika? Nandyan lang sa tabi mo. Tulog na tulog pa. Melody, tama na to. Gusto ko nang matulog. Hindi na. Bakit kasi nagising itong hawak ko? Ano kasi? Naiihina ako. Pero bakit parang iba yung gustong lumabas? Alam mo, huwag ka naman. Hayaan mo na lang ako. Gusto mo to, di ba? Yung hinahawakan to. Minamasahe. Nilalaro. Sige lang, Jansen. Gusto kong marinig ang umul mo. Alam kong yan din ang gusto ni Rika. Yung naririnig ka niyang nasasarapan ang dahil sa akin. Dali ka nga rito. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Palaban. Sige pa. Halikan mo ko dyan. Rika. Gising ka na pala. Sorry. Hindi ko. Ano ka ba, love? Okay lang. Ituloy nyo lang yan. Papanoorin ko lang kayong dalawa. Halika na. Halikan mo na ulit ako. Ayoko talaga ng binibitin eh. Tumalikod ka. Dito kita halikan sa bato. Pagpapa. Siya, yun ang regalo ni Rika sa akin na kahit kailan hindi ko naisip na ibibigay niya sa akin. Oo, nag-enjoy ako sa ginawa naming tatlo kahit na medyo nawiwirduhan ako. Siguro dahil na rin sa hindi ko ina-expect na pwede palang mangyari yon, lalo na ngayong nasa isang seryosong relasyon na ako. Pakiramdam ko kasi parang tinutulak pa ako ng girlfriend ko na magkagusto sa ibang babae. Nang bumalik ako sa opisina ay nakaramdam ako ng pagkailang kay Melody. Nagagawa ko naman siyang batiin at pansinin pero hindi na kagaya ng dati na nagkakabiruan kaming dalawa. Natural lang naman sigurong maramdaman ko yun, tsa. Kasi simpleng katrabaho ko lang siya nung nakaraan. Pero ngayon, nakita ko na ang lahat-lahat sa kanya. Pare, happy birthday! Thank you. Buti nakasunod ka dito sa late celebration ng birthday ko. Siyempre naman. Eh, dinaanan ko lang to si Melody sa apartment niya para, alam mo na, sabay na kami pumunta dito sa bar. Hi, Jansel. Happy birthday. Naks, may pag-kiss. Sana ako rin mamaya. Nandito ko rin pala. Bakit parang hindi ka natutuwa na makita ako? Ha? Hindi, no? Ang ibig kong sabihin, tuwang-tuwa nga ako at magkasama pa kayo nitong si Lauro. Actually, may date nga kami bukas eh. Di ba, Melody? Kapalit ng pagsundo mo sa akin kanina, push ang date natin bukas. Nasaan nga pala si Rika? Ayun, nagsasayaw. Mukhang lasing na siya. Lapitan ko lang. So pinapormahan mo na talaga si Melody? Parang gano'n na nga. Siya nga yung tumawag sa akin kanina sa cellphone. Tinawagan ka niya kanina? Oo, tinanong niya kung pupunta raw ba ako dito at kung pwede ba raw siyang sumabay sa akin sa kotse. Kaya pala magkasama kayong dumating. Alam mo, ang gul pala talaga niyang si Melody. Paano mo nasabi? Hula mo ako ng topic namin kanina. Love life. Hindi, pare, mas malupit pa doon. O ano nga? Pare, favorite position pagdating sa kama. Oo, kahit nga ako eh. Nagulat nung bigla niya akong tanungin kung kailan ba yung last time na, alam mo na, nakipag-sex ako. Feeling ko tuloy, iyaya niya ako may mangyari sa aming dalawa eh. Saglit lang kayong magkasama kung ano-ano na agad ang nai-imagine mo. Seryoso ako, pare. At alam mo pa kung ano yung mas weird na tinanong niya sa akin. Kung na-try ko na raw ba makipag-threesome. Anong sagot mo? Siyempre hindi pa. Sabi ko nga kung bibigyan ako ng chance, why not, di ba? Pangarap kaya ng mga lalaki yun, di ba? Uy, pare. Oh. Oo, ano? Bakit napahimik ka na naman dyan? Wala, may naalala lang ako. Teka, nasa na ba yung si Rica? Ayun, oh. Kasaya ko si Melody. Eh, tiyan mo, mukhang lasing na nga. Well, in fairness, ah, ang sexy nilang sumayaw at yung girlfriend mo. Alam mo kung hindi lang sila magkakilala eh. Pagkakama lang kong... Uy! Chancel, saan ka pupunta? Alak pa tayo! Eto po! Marami pa to! Rica! Tara na! Umuwi na tayo. Maaga pa, love. Mamaya na. Oo nga, Jansel. Nag-e-enjoy pa si Rico. Tsaka, padadatingin namin eh. Kung gusto mo, paupuin mo na lang muna si Rica. Hindi, uuwi na kami dahil na yung girlfriend ko, okay? Love, mamaya na. Nag-e-enjoy pa ako. Hindi pa nga nagsasayaw to si Lauro eh. Tara, sayo tayo. Uuwi na tayo kasi lasing ka na. Tara na. Ay, ang traffic. Sabi sa'yo, love eh. Hindi muna tayo dapat umalis sa bar. Kung hindi ka nagpakalasing kaagad, hindi pa tayo aalis ng maaga. Eh, birthday mo naman ah. Kaya gusto kong mag-enjoy. Tapos dumating pa si Melody. Ayun na nga eh. Lalo ka pang nagpakalasing nang dumating niyang si Melody. Minsan na nga lang tayo mag-bar. Hindi ko pa susulitin. Kapag kasi ako nagyayaya, lagi kang busy sa trabaho. Pero isang tawag lang ni Melody sa'yo, go na go ka. Sorry na nga, love. Huwag ka na magselos. Hindi ako nagsiselos, no? Bakit ka naman pagseselosan niya si Melody? Ayoko lang na dinidikitan ka niya masyado. Kahit nakikita niyang lasing ka na. Bakit naman? Eh babae rin naman yun si Melody, kaya walang mali siya. Basta, ayoko lang. Sige na. Hindi na ako didikit sa kanya kapag nalalasing ako. At hindi na rin ako masyadong sasama kapag tinatawagan niya ako at niyayang mag-bar. Mabuti naman. Pero alam mo, love, may napansin pala ako kay Lauro. Ano yun? Parang lalong gumaganda yung katawan niya. Pero syempre, mas paganda pa rin yung katawan ng love ko. Nag-start na rin kasi siyang mag-gym nung isang linggo. Tinanong niya nga kung sinong trainer ang marirecommend ko sa kanya. Kaya naman pala. Alam mo, naisip ko, bakit kaya hindi natin siya i-invite sa apartment? Ha? Bakit naman? Wala lang. Food trip lang. O, pwede naman tayong kumain sa labas kasama siya. Kagaya ng ginagawa natin dati. Madalas kapag hindi tayo busy sa trabaho. Siyempre iba yung kain sa labas sa kain sa loob, di ba? Tsaka mukha naman nagkakamabutihan na sila ni Melody. O ano naman kung nagkakamabutihan yung dalawa? E di isama natin sila pareho sa apartment. Tapos, mag-food trip tayong apat tsaka movie marathon. Pwede Rica, rin naman... pwede ba? Ano na naman ba yung nasa isip mo? Wala. Ano bang akala mo? Huwag ka nang mag-deny. Alam ko na kung saan mapupunta yung sinasabi mo. Kaya ngayon pa lang, tigil-tigilan mo na yan, okay? Siya... Habang tumatagal ay parang lalong lumalala ang imahinasyon ni Rica pagdating sa sex. Sabi ko na nga ba at kung saan-saan pupunta ang mga sinasabi at iniisip niya. Papunta sa mga bagay na kahit kailan parang hindi ko na kayang gawin pa. Alam ko na may ibang lalaki na trip talaga ang ganong klase ng romansa sa kama. Tatluhan, apat o mas marami pa. Pero para sa akin kasi, kapag nasa estado ka ng isang seryosong relasyon, makukontento ka na dapat na isa lang ang kasiping mo. Matagal na akong seryoso sa relasyon namin ni Rica. At sigurado naman akong ganun din siya sa akin. Kaya alam ko na may mali na talaga sa kung ano pa man ang iniisip o gusto niyang mangyari. Ay, buti na lang walang traffic. Nagugutom na ako. Ano kaya niluto ni Rica? Love, nakauwi ka na rin ba? Anong dinner natin? Huwag dyan. Bakit? Basta huwag na dyan. Ah, may kiliti ka dito. Ano? Mag, sabi na. Ikaw, may kiliti ka pala. wala dyan, halika rito. Hindi, hindi ako titigil. Teka, sino yung mausap ni Rika sa loob ng kwarto? Sabi ng tama ni. Ayoko pang angel, kaya eto pa! Melody? Hi, Jansel. Hello, love. Kumain ka na ba? Bakit ka nandito, Melody? Akala ko ba naka-out of town ka, ha? Tsaka, bakit halos wag ka patong na kayo dyan sa kama? At naka-underwear ka lang talaga, Rika? Kaka-uwi ko lang kaninong umaga. Dito na ako pinadiretso ni Rika. Ano ibig sabihin? Buong maghapon na kayong magkasama? Oo, love. Hindi na ako pumasok kasi medyo sumama yung pakiramdam ko. Masama ang pakiramdam mo pero halos hubot-hubad ka na dyan. Magbihis ka nga. Oo, init naman ang ulo mo. Huwag mo nga akong hawakan. Hindi ako natutuwa. Talaga? Kahit gawin ko to? Sabi na huwag mo akong hawakan eh. Ah! Jansel, bakit mo tinulak si Melody? Ikaw magbihis ka na rin ha. At ikaw, Melody, umuwi ka na dahil hindi ako papayag na dito ka magpalipas ng gabi, okay? Pero hindi pwede. Okay lang, Rika. Kailangan ko na rin umuwi. I-text mo na lang ako mamaya. Ano bang problema mo? Pwede bang magbihis ka muna? Ito na nga, nagbibihis na eh. Bakit ba kailangan mong gawin kay Melody yun? Hindi mo naman siya kailangan ipagtabo yan. Ano gusto mong gawin ko? Nakita ko kayo magkapatong at ikaw na halos humutubad. Buti nga hindi ko siya kinaladkad palabas eh. My God, Jansel. Don't tell me pinagsasalosan mo si Melody. Bakit? Dapat ba? Hindi. Siyempre hindi dahil ikaw lang yung boyfriend ko. Eh ano mo siya? Girlfriend mo? Saan ba pupunta tong usapan na to? Saan ba papunta yung pakikipaglaro mo kay Melody sa kama, ha? Kailan mo pa planong itigil yan? Teka lang, bakit ba parang galit na galit ka? Eh di ba nag-enjoy ka rin naman? Ikaw pa nga yung nakailang round sa ating tatlo eh. Oo, aminin ko na. Nag-enjoy ako sa mga trip mo o trip ng dalawa ni Melody. Pero hindi ibig sabihin nun, pwede na nating ulit-ulitin, okay? Bakit hindi? Kakasabi mo lang na nasarapan ka naman, di ba? Tsaka pwede pa, Jansel, sex lang yun. Huwag mo nang gawing big deal at mas lalong huwag mo nang magsilosan si Melody. At bakit ko sagsisilosan? Dahil kung ano man yung ginagawa naming dalawa na sinasabi mong hindi mo na trip gawin, it's just for fun. Kilala mo naman ako, di ba? I love to explore lalo na pagdating sa kama. At kilala mo rin ako, Rika. Alam mo kung gaano kataas ang respeto ko sa mga babae. Huwag ka naman sanang gumawa ng dahilan para bumaba yung tingin ko sa'yo. Jansel, babae si Melody. Magkaganyan ka kung sa lalaki ko yung ginagawa. Isa pa sex lang yun. Ano bang big deal dun? Well, para sa akin, hindi lang yun basta sex, okay? At ginagawa ko lang yun kasama ang babaeng mahal ko. Rika, ikaw lang ang gusto kong makatabi sa kama. Ikaw lang at wala nang iba. Eh bakit ka pala pumayag na may mangyari sa ating tatlo? Dahil lalaki ako! At oo, naging marupok ako. Pero kahit kailan, ayoko nang maulit yun. Dahil sa totoo lang, sa tuwing maaalala ko yung ginawa nating tatlo, nagigilty ako, okay? Kasi para tayo naglolokan sa harap ng isa't isa eh. Kaya nga ilang beses kitang iniiwas kay Melody dahil ayoko nang mabigyan ng chance na magdikit-dikit ulit yung mga balat o labi nyo. Tapos hindi ko alam na ikaw naman itong gumagawa ng paraan para magkita kayong dalawa. Pero Jansen, wala nga lang yun. Ano wala lang yun? Wala lang yun talaga? Ngayon sabihin mo, bakit pa gustong-gusto mo makasama yung babae na yan, ha? Kasi kaibigan ko siya. Nag-e-enjoy ako sa company niya. Tsaka nag-e-enjoy ka na may nangyayari sa inyong dalawa? At sa tingin mo talaga, hindi ko dapat magsiloso yun dahil lang babae siya? Alam mo ba kung anong tumatakbo sa isip ko sa tuwing nagkakasama kayong dalawa? Kung saan parte ka ba niya hinahawakan? Kung gustong-gusto mo ba na hinahalikan ka niya? At kung nag-e-enjoy ka ba sa tuwing may nangyayari sa inyong dalawa? Jansel, ikaw naman yung mahal ko eh. Pero lalaki pa rin ako, Rika, at boyfriend mo ko. Kaya lalaki yung babae man yung kasama mo. Sana naisip ko na seryoso ako sa relasyon nating dalawa. Kaya ayoko nang may ibang humahalik o humahawak sa'yo. Nagsiselos ako, oo! Nasasaktan, naapakan yung pagkalalaki ko. Aminin mo nga sa akin, ano ba talagang gusto mo, ha? Babae o lalaki? Ikaw! Ikaw nga lang yung gusto ko! Ikaw lang yung mahal ko! Eh bakit kailangan mo pang makipagkita ulit sa kanya ng paulit-ulit, ha? Kasi gusto mo ulit siya matikman? Gusto mo ulit siya makalaro sa kama? Gusto mo ulit na may mangyari sa inyong dalawa? Alam mo, Rika, ilang beses ko nang pinag-isipan to, eh. Pero, siguro ito yung tama para sa ating dalawa. Anong sinasabi mo? Rika, tapusin na lang natin to. Total, mukha namang naglolokohan na lang tayo eh. Huwag na natin pahabain pa tong discussion na to. Siya, nakipaghiwalay na ako kay Rika ng gabing yun. Matapos ko silang makita na magkasama ni Melody. Nakukuha ko naman ang punto ni Rika na ako ang mahal niya at ginagawa niya lang ang bagay na yon dahil yun ang trip niya pagdating sa sex. Kaya lang para sa akin kasi siya, ang pakikipagtali kay ginagawa ng mga taong nagmamahalan at hindi ng mga taong gusto lang magpasarap o magparaos. Siguro yung iba naiinis o naiinggit sa akin dahil syempre may mga kalalakihan talaga na gustong magkaroon ng isang girlfriend na tulad ni Rika. Yung game na game, pagdating sa pakikipaglaro sa kama kasama ang ibang tao, mapalalaki man o babae. Pero kasi siya, seryoso ako sa relasyon naming dalawa. At hanggat maaari, ayoko nang may ibang kahati sa kanya. Sinubukan naman niyang makipag-ayos sa akin pero sadyang ako na lang talaga ang bumitaw. Ayoko na talaga. Sinabi ko na kailangan ko pa ng oras para makapag-isip-isip. Dahil baka kapag nagkabalikan kaming dalawa, maghanap na naman siya ng kakaibang trip pagdating sa sex. Si Melody naman ay nag-resign na sa kumpanya namin. Kinuha na raw siya ng nanay niya para manirahan sa Singapore. Hindi na rin kami nag-usap bago siya umalis. Ngayon ay 3 buwan na ang nakalilipas mula nang matapos ang relasyon namin ng girlfriend ko na si Rika. At wala akong ginagawa para magkaayos kaming dalawa. Kung magkakaayos pa man kami o hindi na, hindi ko alam. Wala pa akong ideya sa ngayon. Masyado pang magulo ang isip ko siya para sa aming dalawa. Pero isa lang ang sigurado ko. Kailangan ko ng taong ako lang ang gusto at ako lang sapat na. Siya, dito ko na tinatapos ang sulat ko. Maraming salamat ulit sa pagpili nitong kwento ko mula sa libu-libong listeners ng MOR. God bless and more power sa inyong lahat. Gumagalang Chancel. Hashtag Dear MOR. Taas baba. No, ang daming naaliw sa storya, maraming ng gigil, pero mas maraming nandiri. No? Sabi ko sa inyo, dulo-dulo mag-iiwalay ang dalawang yan. Promise, hindi ko nakita yung story, hindi ko nakita yung ending. Kasi nga, gusto kong i-surprise ang sarili ko. And di na ako na-surprise. Alam ko kasi yung mga landi-landian na yan, yung mga ganyang klase ng mga harut-haruta na yan, hanggang simula lang yan, guys. Hindi natin yan na kayang isustain. Nagtataka lang ako, no? Nagtataka lang talaga ako na sinasabi ngayon sa atin ng letter sender natin si Jancel. Diba? Na ngayon, na-realize na niya na mali yung ginagawa nila. Late realization lang na sinasabi niya, ang pakikipagtalik ay ginagawa lamang daw dapat ng dalawang taong nagmamahalan at hindi ito ginagawa lang dahil nagpi-playtime kayo or gusto nyo magparaos. Pero bakit ka pumayag nung una? Isang beses lang naman nila ginawa. In all fairness to Jancel, isang beses lang siya nakipag-threesome sa girlfriend niya at sa kanyang ka-workmate na si Melody. Hindi na naulit. Na-excite lang talaga siya. Yung tawag ng laman nung time na yon, hindi talaga niya napigilan. Pero hindi na niya kinaya. Kumbaga, dulo-dulo, talagang gusto niya seryosohan yung relationship nila nung girlfriend niya. Diba? Ang sa akin ay sa akin lamang. Hindi pwedeng makihati kahit sino pa yan, babae man yan o lalaki. Same feels. I have to agree dun sa sinabi niya na ang habang inayos ko yung aircon ko dito. Sorry kasi uminit. Sorry ko ba't uminit? Naka-full pack pa naman akong pag-jacket. Parang sumisikat na yung araw dito. Oo. Anyway, si Resami Adolfo, walang nagtatagal sa kalibugan lamang. Yan ang sabi niya, no? And I have to agree na paglibog lang yan, pagtawag lang ng laman yan, yung foundation lang ng relationship nyo ay purely just sex, I don't think magtatagal at magtatagal pa kayo. Kahit anong klaseng posisyon pa ang gawin nyo, kahit gano'n pa kayo kagaling pagdating sa kama, kahit na makailang rounds pa kayo. Kung sex lang ang batayan o ang foundation ng relasyon, it wouldn't last long. Okay? And ang problema lang dito is nung na-realize ni Jancel na mali yung ginawa nila nung girlfriend niya, yung pagpayag niya na mag-threesome sila, na magkaroon nga ng kasama sila ng girlfriend niya sa sex, late na rin. Tapos itong si Rika, talagang hindi rin naman talaga tumitigil sa mga makamundo. Si Rika, si ate mong girl Rika, hindi tumitigil sa kanya mga makamundong pag nanasa. As in, di ba, kung ano-ano talagang tinatry. Bored na bored siya, hindi na lang nag-Netflix. Pag nabubore ka, ito sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon. Kasi nga, di ba, as time passes by, Lalo pa pag matagal na kayo ng partner mo, mapaasawa man yan, live-in partner or boyfriend-girlfriend, tapos pag matagal na kayo, let's say for example, more than 5 years na kayo, and you keep doing what you're doing, minsan talaga mananamlay, patatabangan kayo sa isa't isa. That is why important na meron talagang nagaganap na exploration pagdating sa bagay na yan. Especially for couples, for husbands and wives, dapat talagang nag-e-experiment kayo pagdating sa bagay na yan para hindi na rin talaga hanapin ang partner ninyo sa iba. Kasi kung ginagawa nyo naman, di ba, ang iba't ibang bagay, hindi yung yun at yun lang, hindi na talaga yan hahanap ng iba. Pero syempre, yun nga, hindi naman ibig sabihin na yun at yun lang ang posisyon nyo, eh may karapatan ka na magloko. Hindi rin naman dapat ganun. So ako, it's really important na merong open and honest communication when it comes to sex. Okay? Kasi as I've said earlier, importante siya sa relasyon. Pero hindi lang yon ang importante sa relasyon. There's trust, there's respect, there's loyalty, at maraming iba pa na ingredients ang isang healthy relationship. Not just sex. Pero again, factor yon, di ba? Kasama yon sa mga factors kung bakit nagiging successful ang isang relationship kapag meron kayong healthy na sex life, kapag uusapan nyo ng maayos ang gusto at ayaw nyo na ginagawa ninyo pagdating sa bagay na yon, especially sa mag-asawa o yung mga mag-asawang meron ng anak na minsan pag nagkakaanak, nakasentro na lang yung atensyon sa mga bata, nawawala na yung time nyo for each other. Diba? Nagkakasawaan na hanggang sa humanap na si mister ng ibang makakalaro. And alam naman natin dito sa Pilipinas, hindi tayo masyadong liberated, diba? Hindi tayo masyadong open in discussing sex with our partners. Hindi lahat open sa bagay na to. Yung karamihan sa mga babae, nahihiya sabihin sa mga asawa nila na ano ba yan, ang bilis mo naman. Mga ganon. Parang hindi naman yata masarap yung ginawa natin kagabi kasi parang 2 minutes natapos ka, hindi mo naman ako inantay. Yung mga ganyang bagay. Hanggang ngayon, may mga times pa rin na parang nahihiya ang isang tao na sabihin yung pagkukulang or yung mali ng partner niya pagdating sa pakikipagtalik. Pero wag po tayo mahiya na sabihin ito sa kanila kasi nga lalo pa pag mag-asawa kayo, syempre ang ayaw nga natin eh mauwi kayo sa hiwalayan, maghanap yung isa ng iba. So, maging honest kayo. Kung kagabi ginawa niyo, hindi ka talaga natuwa sa performance niya, tell it to him in a very nice way. Na wag mo, hindi naman yung parang pag sinabi mo, eh parang, di ba, malaking pagkukulang na yung sa buong katauhan niya o doon na lang sumentro yung mga reklamo mo. Hindi naman ganon. Kailangan lang talaga pag may problema ka sa partner mo, kahit pa sa bagay na yan, lalo pa sa bagay na yan, masabi mo sa kanya yung pagkukulang niya, yung pwede niyang gawin, yung pwede niya i-enhance, di ba? Yung pwede niya pang pag-aralan para mas pareho kayong maging satisfy or masatisfy nyo ang isa't isa pagdating sa bagay na ito. Kasi masama dyan kapag isa lang ang nasa-satisfied tapos yung isa pala, all the while, akala ng partner niya, okay, hindi pala okay sa kanya yung mga pinagagawa nila. So yon. Si Legaspi Selmarie, as a psychology student, si Rika, may psychological problem siya. Totoo. She needs help from professionals. Yan ang sinabi niya. Si Zaz Maris, dapat isa lang ate Rika, dapat mahal mo ang isang tao. Para sa akin, dapat, puro dapat. Ang daming dapat. Jansel, tama yung ginawa mo. Kakaiba kasi ang trip ni Rika. Pa-shoutout sa Escoto family from Zarina Escoto. Si Ann Mamu, ako chined ako nahihiya sabihin sa akin na nabibitin ako. Naman, there's nothing wrong with that. Hindi porke nabibitin ka, eh, ibig sabihin maelya ka agad or makatika. Hindi naman, hindi dahil ganun yun, ba? Diba? I mean, dapat talaga may honest communication. No, nasasabi mo sa kanya na hindi okay o yung ginawa natin kagabi, I really don't like it, love. Yung ginawa natin kagabi, parang hindi ko masyadong bet. Parang for me, masyado ng pa-porn star. Pwede ba wag ganun? Or love, parang ang bilis nung kagabi, sa susunod naman, tagal-tagalan mo. Love, parang paulit-ulit na yung ginagawa natin, hindi na ako masyado na-excite. Pwede ba mag-eksperimento naman tayo? Yung bagay na yung pag-usapan ninyong mag-asawa yan. Si Ruby watching from Sorsogon City. Si Fresi Marama, good boy si Kuya. Tama lang yung ginawa mo kesa mawalan kayo pareho ng respeto sa isa't isa. Yan ang sabi niya. Swerte naman sana ni Rika kay Kuya Johncel. Nako, ang hirap ng ganyan. Isa nga lang ang hirap na eh. Sana all loyal. Yan ang sabi niya. Drive Max is the key from Fino Beren. Ano yun, Drive Max? Sorry, seriously, hindi ko alam. Ano yun? Ano yun, Fino? Ano ba yun? Brand ba ng condom yun? Ano yun? Jancel, sana nasa mabuti kang kalagayan ngayon. Magtatagpo pa tayo. Yun ang sabi ni Resami Adolfo. Si Ray Almuete, sinubukan ko itong position na ito. Helicopter ang tawag. Hindi ko alam. Narinig ko lang kasi sa program ni Kuya Chico Martin. Ang dami rin yun namang natututunan kay Chico. Nakakaloka. Anyway, pag mag-asawa kayo, there's nothing wrong with trying out new positions, new ways of satisfying each other. Meron ako mga naririnig na storya dun sa mga ibang kaibigan ko na parang, yun nga, nawawala na sila ng gana sa partner nila pagdating sa bagay na yon kasi paulit-ulit na lang yung ginagawa nila. So, di ba, alalahanin nyo yung mga ginagawa nyo before nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kayo na na-excite kayo sa isa't isa. Kasi ang madalas na nagkakaproblema dito sa sawaan pagdating sa pakikipagtalik, eh yung mga mag-asawa talaga. Mag-asawa na, masyado ng busy sa trabaho, masyadong busy si nanay sa household chores, si daddy naman super busy sa pagtatrabaho, pagkita ng pera, busy din si mommy sa pag-aalaga ng mga bata. Huwag niyong kalimutan, ano? Ito madalas nagiging problema eh. Bago kayo naging magulang, mag-asawa muna kayo. So, hindi kayo magiging mabuti at maayos na magulang kapag yung number one na role mo bago ka naging magulang, eh, nakalimutan mo, which is yun nga, yung pagiging asawa mo, partner mo sa asawa mo. Yung obligations mo sa kanya, yung mga dapat mong gawin to make him or her happy, huwag mo yung kalimutan. Dapat talaga may me time kayo. Dapat yung sex life nyo exciting pa rin. Ngayon kung hindi na, upuan nyo yan. Pag-usapan nyo yan, anong pwede ninyong gawin para mas maging exciting ang inyong sex life. Kinakailangan ba na huwag nyo sa kama gawin, huwag nyo sa kwarto gawin? Diba? Kasi hindi kayo makatodo, hindi makatodo ng sigaw si misis dahil ang mga bata maririnig nila. Kinakailangan ba na lumabas kayo, mag-hotel-hotel kayo, mag-motel kayo, bala kayo kung saan kayo pumunta? No, away from the kids, dapat may mga ganong moment kayo kahit once a month away from the kids, yung kayo lang dalawa para yung mga ginagawa nyo before sa isa't isa na happy-happy kayo, eh magagawa nyo pa rin. Kasi nga naman minsan sobrang guarded natin pagka may mga bata. Yung, parang, yung gusto mo itodo ng sigaw na, ay, nanalo ako! Yung gusto mong gumanyan, ay, mapapaganong ka na lang. Kasi tulog ang mga bata sa kabilang kwarto. Talaga daw, relate na relate ako sa mga ganyan. Oy, sa akin, legal, mag-asawa kami, huwag kayong chuchubels dyan. Which makes me think, no, bigla ko napaisip, kailan nga ba yung huling exciting na ginawa naming mag-asawa? Sa vlog ko na lang yung sasagutin, ano? Anyway, mga kapamilya, sabi ni Annabel Bongo, very well said, cha-cha. Totoo, kailangan yun eh. It's really important na alam mo kung ano yung magsasatisfy sa partner mo. And let us not forget, especially yung mga mag-aasawang nakatutok ngayon, kapag every time after nyo mag-sex or gawin nyo yung bagay na yan, iba yung happiness na meron kayo, pati yung positivity, yung lightness dun sa mukha, yung glow, yung sweetness, diba? Napapansin nyo ba? May kakaibang hormones na nire-release talaga yung sex na yan. So, lalo pa for couples na matatagal na, hindi pwedeng yun at yun lang. Kasi kung yun at yun lang, di ba parang isipin mo, nanood ka lang na nanood ng isang show sa Netflix, sa paulit-ulit mong pinapanood, alam mo na yung magiging ending, tas yun at yun ang pinapanood mo, pero alam mo na yung ending. Same with making love with your partner, di ba? I like to call it making love dahil it should be like that. You should be doing it with someone that you love. I have to agree with our letter sender and not just with people na kusino-sino lang. At nga pala, itong sulat pong ito, huwag kayo mag-alala. Ito po ay naipadala sa amin bago pa ang COVID. December last year pa po ito pinadala. Ngayon lang naiere. Ganun po kadami ang sumusulat sa Dear MOR. So hindi ko sure kung sa mga panahong ito, dahil August na, meron na kayang bagong kalaro si Jancel. May mga sinuswerte na sumusulat sa Dear MOR. Meron namang kahapon lang sinulat. Next week, naiere. Meron namang after one month, iniere agad. Meron namang last week lang sumulat, naiere agad today. So, depende. Depende sa storya. Si Shirley, hindi daw siya makarelate. Oo, yung mga wala pang asawa, huwag niyong gawin. Magtigil kayo. Mabuntis mo disang kayo, di nyo naman asawa, tapos wala pa namang ipapakain sa'yo. The ending nga, iyak. Hello sa mga taga FLDP. Ayan, for sure daw tuwang-tuwa sila ngayon sa pakikinig sa Dear MOR from Shira Masalonga. Nakatutok po sila sa atin ngayon. Aha, lagyan ng padlock para di kumate from Sandy Magayo. Nasa sitwasyon akong ganyan from Raymond Uy. Talaga ba? O anong problema? I mean, paano may ka-threesome ka rin, kuya? Aling sitwasyon? Ang dami nating napag-usapan doon. Pero yun nga, bottom line of this lang, to Jancel listening to us, for me, you did the right thing. Pero everyone deserves a second chance. Hindi ko kasi sure kung yung pakikipaghiwalay sa kanya is really the right thing to do. O sana, naririnig nyo ba yung motor? Ako lang nakakarinig. Naririnig yun. Well, anyway, yun nga, as I was saying, yun nga to Jancel na talagang tuluyan ang nakipaghiwalay dito sa kanyang girlfriend na si Rica. Kasi parang nag-iba na nga yung tingin niya kay Rica. Parang hindi na yung Rica na kakilala niya. Well, wala tayong magagawa dyan kung yan na talaga yung desisyon ni Jancel. Pero ang sa akin lang, if you really love your partner, nakagawa siya ng isang pagkakamali, ikaw din naman nakagawa ka ng pagkakamali, pumayag ka before. Kung di ka pumayag, hindi tumodo ng tumodo si Rica. Sana pinagbigyan mo ng isa pang chance, 'di ba? Kasi kung nung una pa lang hindi ka rin pumayag na mag-threesome kayo, hindi rin maiisip ni Rica na okay lang sa iyo, kaya tinuloy-tuloy niya eh. Kasi pumayag ka rin. So, may kasalanan ka rin kahit papaano. And yun nga, 'di ba, mapapatunayan natin talagang mahal natin yung tao dahil pag nagkaroon siya ng kasalanan sa atin, hindi agad bitaw, hindi agad bawi. Ang iniisip ko, sana kuya, nag-usap na lang kayo ng maayos. Lalo pa, ito ako, nakatuto ko sa atin ngayon, if you still love your ex, si Rica, if you still have feelings for her, baka naman may chance pa to save the relationship. Baka naman, kailangan nyo lang pag-usapan at explain mo sa kanya na there's nothing wrong with us trying out new things to make our sex life more exciting. Pero yung may isasama na tayong ibang tao, sobrang hindi na yun pwede sa akin. Upuan nyo kayang dalawa, di ba? Pag-usapan nyo kaya. Well, nasa sayo pa rin naman yan kasi buhay mo yan. Pwede rin naman kasi na kahit mahal mo pa, hindi mo na siya kayang tignan sa mga mata, hindi mo na siya kayang harapin kasi ibang-iba na yung tingin mo sa kanya. Pero yun nga eh, yun yung sinasabi ko kanina na parang, puro parang siya. Dito nga natin kasi mapapatunayan kung how deep is your love? How deep is your love if you're not gonna use it? How deep is your love? Tama ba yung ano ko? Yung ano tawag dito? Yung kanta ko sa inyo? Para tuloy gusto ko kayong kantahan ng dahan lang, dahan lang. Pwede bang ibig ang hindi nasasaktan? Pero mas gusto kong kantahin talaga to. Bawal lumabas, bawal lumabas. MECQ na naman. MECQ na ulit. Next month kaya ano na naman ang bagong iimbentohin nilang quarantine. Wow, wow, wow. Bawal lumabas, bawal lumabas. Diba? Laging may bagong quarantine. Sa Pilipinas lang ganyan, may iba't ibang klase ng lockdown. Pero kahit anong klase pa ng lockdown ang itawag nila dyan, kung ito makakatulong para hindi masyadong mapagod at mahirapan ang ating mga frontliners at para tuluyang bumaba yung kaso ng COVID-19 dito sa bansa, supportahan po natin. No, pag sinabing ang pwede lang lumabas sa MECQ ay yung mga lalabas for essentials, essential workers, bibili ng grocery, bibili ng gamot para sa trabaho. Kung sila lang yung mga pwedeng lumabas ngayon, utang na loob, sila lang muna ang palabasin. Yung mga visit-visit sa friends, ganyan. Yung mga mag-milky ka lang sa labas, baka naman pwedeng ipag-grab food na lang or ipalalamove or ipa-deliver. Kapag hindi essentials, stay at home muna tayo. Ba't tayo napunta sa quarantine? Diba? Tawang-tawa sila sa atin. Well, anyway, as I was saying, to our letter sender na si Jancel, pag-isipan mo maigi kung tama ba itong naging desisyon mo. Kasi ako nga naniniwala ako kapag mahal mo ang isang tao, hindi isang pagkakamali lang niya, eh goodbye na. O, it's a no for me agad. Diba? May mga times na kasi mahal mo siya, huwag ka agad susuko sa kanya. Diba? You want Rika to be better, therefore be there by her side. Tulungan mo siyang magbago. Ganun yun eh. Pag mahal natin, hindi natin hahayaan lang lumubog sa kumunoy. Tutulungan muna natin siyang makabangon. Gagawin muna natin ang lahat para magbago yung ugali niya na nakakaapekto sa relasyon. Hindi yung, hala, hinayaan mo na siya malunod. Batiin na muna natin itong mga kamarkada nating nakatutok sa atin ngayon. Pa-shoutout kay Jonathan Cruz. Nasa CR daw si boyfriend. Anong ginagawa sa CR? Si Norman Stevens III. Ang mag-rally, pwede po ba? Actually, yung rally sa ABS-CBN, hindi ako sumama kasi may kasama akong bata sa bahay, may baby. Pero maniwala kayo sa akin, kung walang baby, baka nandun din ako. You know what, guys? Hindi nyo maiintindihan yung mga tao na yan na lumalabas at pinaglalaban nila yung kanilang mga trabaho dahil yun lang yung kabuhayan na meron sila. You know what, Norman Stevens? I just do hope hindi mo ma-experience yung na-experience ng mga jeepney drivers, yung na-experience sa mga ABS-CBN employees na nawala ng trabaho. Diba? They're fighting for what they think is right. Nandun na tayo ang taas ng bilang ng COVID cases sa bansa. Pero mapipigilan mo ba sila lumabas? Eh, inalisan sila ng kabuhayan? Hindi ka kasi nagugutom, privilege ka eh. Ano naman masasabi mo, Norman Stevens, sa mga taong nandun sa Rizal Stadium? Mas marami yun na. May comment ka ba doon, Norman Stevens? Gusto ko marinig ang komento mo doon. Anyway, mag-hi na rin tayo kay Anne Mamu, si Chi Aquino. Nilalagyan lang ng spice ni Rika. True. Si hi daw kay Edwin Hernandez. Hello to Mary Ann Hasmilona. I love you too. Shout out to Me. Binaligtad niya yung pangalan niya. Basta taga-Kuwait siya, tapos nakabaligtad yung pangalan niya. Sylvester Miraflor, hello to you. Hi. Ito pa si Norman Stevens, hater, pero dito nakikinig sa MOR. Ay nako, alam nyo, tigil-tigilan nyo na yan. Ilang days na lang ang MOR dito. Mamimiss mo rin kami, Norman Stevens. Ang last day namin, August 31. So, di ba? Wag na masyadong humanas dyan dahil mamimiss mo ang Dear MOR pag wala na. Si Lenny Cervantes, tama, mahirap mawala ng trabaho lalo na't merong pamilyang binubuhay. True, hindi naiintindihan ni Norman, hindi siya kasama sa mga nawala ng trabaho, wag kayo magulo. Pero, Diyos ko, siguro kung yung kumpanya ni Norman ang pinasara, malamang siya yung unang nag-rally. Hi kay Lucia Okya Agot Rodake. Pa-shoutout din daw kay Riza May Claro at sa Cervantes family. Hello to you. Alam ko marami sa inyo ang medyo mainit ang ulo ngayon dahil mainit na mainit din ang issue tungkol sa PhilHealth, ha? Diba? Nakakapanlumo yung mga naririnig nating balita sa PhilHealth. Sino po sa inyo mga members ng PhilHealth? Ako, member ako eh. O, naiisip ko nga, ang tagal-tagal ko na naguhulog, voluntary member kasi tayo, di ba? And especially for voluntary members, kami kasi, kahit na voluntary member kami, sinasagot ni ABS-CBN yung PhilHealth namin, even yung SSS namin, galing kay ABS, sila yung nagbabayad kahit pa voluntary member kami. So, Ang mas iniisip ko yung mga voluntary members na konti lang yung kinikita, maliit lang yung kinikita nila, tapos pinagkakasya nila yung kinikita nila. Minsan nagtitipid, magbabawas ng bigas sa bahay, magbabawas ng masarap na ulam para makapaghulog sa PhilHealth. Tapos dulo-dulo maririnig mo may ganitong anomalya na 15 billion na di umano. Di umano! Ay ninakaw, ganyan. So, nakakapanlumo, di ba? Hirap na hirap kami para makapaghulog, tapos nanakawin nyo lang. Ay, huwag niyo awayin si Norman, kayo mga nasa comment section, kayo talaga. Pray for Lebanon, Joseph Magtibay. Totoo, sobrang shocking and devastating din yung nangyari dun sa Lebanon. So, if we do have time, pagdasal po natin yung mga kapamilya natin sa Lebanon. Kahit hindi mga Pilipino, yung mga tao sa Lebanon, ipagdasal po natin sila. At I think meron dalawang Pilipino na namatay dahil dyan sa pagsabog na yan sa Lebanon. Si Resami, pwede pong i-report para po siya miss. Ay, wag naman, Resami. Wag mo kang awayin. Love, love, love lang tayo dito. Oh, wag yun ang awayin si Norman. Diba? May, nagtanong lang naman siya. Baka hindi naman siya hater. Anyway, guys, it's 1:50 on the clock. Meron pa mga ilang pagbati dito bago tayo magpaalam. And then Oka, hello to you. Si Wilbert Buge at AMRD, Carmen Liza, Lynn at Ray, hello. Sino pa? Watching from Cavite, Reggie Conda, Virgilio, pati daw kay Tito na nagkakatay ng baboy. Hello po sa inyo. Hindi na nga ako bumibili ng milk tea para lang makahulog sa PhilHealth ko. Kita mo na? Si Angela Garcia, mas lalong uminit dito sa Dubai dahil sa kwento. True Raymond. Uy, hello po sa lahat ng mga nasa Dubai. Sana okay po kayong lahat dyan. Kamusta po ang COVID dyan? Kung isang araw meron akong kausap, hindi pala isang araw, kagabi lang, may kausap tayo sa Netherlands. Ay, hindi pala Netherlands. Denmark. May kausap ako kagabi sa Chacha Tonight. Taga Denmark siya. Tapos doon daw normal na. Wala daw face mask mga tao. Nakabukas lahat. Even the bars, the clubs, all the restaurants, all the malls. So, super normal daw ng buhay nila sa Denmark. Hashtag sana all. Hello na lang kay Julie Arellano. Listening on while working. Mas mahirap mawala ng trabaho. Kaya feeling blessed pa din ako. Kung pwede ko lang din i-share ang work ko. Yan ang sabi ni Julie. Sino pa? Ang dami pa mga nagpapabati dito. Ana M. Makalindong. Hello to you. Who else? Si Nora Lynn Operario, kapapasok lang. R. Haizafe Del Castillo. Seryoso, Raymond? Naka-face mask ba kayo dyan, Raymond? Oh, sa Dubai daw. Ano na din, normal daw ang buhay. Praying for Beirut. Love you, chat. Thank you so much, Anne and Oka. Si Malu Villarino, watching from Tacloban City. Maulan na kulop. Yan ang sabi niya. And as I've said earlier, because it's August 5 today at August 31 po ang last day ng MOR, sana supportahan niyo po ang lahat ng programs dito sa MOR. And kasi for sure mamimiss niyo. Mamimiss niyo yung mga paborito niyong shows dito at yung mga DJs. Hindi lang yung mga paborito niyo, lahat ng mga DJs na inyong napapakinggan dito. Mamimiss at mamimiss nyo kami. Wow. Inunahan ko na daw kayo. So please join us on our last few weeks and last few days here on MOR. Still so surreal. Parang hindi pa rin totoo that this is happening na magpapaalam ang MOR sa ere. But yeah, talagang mangyayari siya. So nakakapanlumo. Masakit sa heart. Pero kahit gano'ng kasakit sa heart, kailangan pa rin lumaban. Buiset na motor! Ang ingay! Ba't pinapaingay mo yan? Narinig niyo ba yun? Ako lang nakarinig. Well, anyway, yun na nga. I have to say goodbye na muna. But please join us on our last few days on the air and online. So, ayan. Samahan niyo po kami, ano po, mga kapamilya at kamorkada. Tomorrow nyo na ako mapapakinggan. Pahinga muna ako mamayang gabi. Karinigan pa rin tayo bukas dito po sa MOR Philippines Facebook page. Salamat mga kamorkada sa pagsama sa akin dito nga po sa ating kwento ngayong hapon sa Dear MOR. At pasalamatan na rin natin ang ating mga kasamahan na nandito rin sa Zoom ngayon, si Dan Capuzon and of course DJ Bea is here para po tulungan tayo dito sa ating pag-ere for Dear MOR. Hi muna kay Fanawon Upano, mga taga Kingdom of Saudi Arabia. Madami pa rin po, labas ng labas ang mga tao dito, mga madam, labas ng labas. Mainit ang ulo niya. But anyway, salamat sa pagtutok na kasama niyo pong nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. My name is DJ Chacha. Tandaan, aanhin ang salitang Diyosa kung wala si Chacha. That's me, the one and the only. Salamat kapamilya. Stay home, stay safe. #kapamilya forever. Bye!